podpalisz hotel i wskoczysz w lodowatą pościel, wołając mnie paznokciem pomalowanym na taki odcień, że kiedy na mnie patrzysz, myślę sobie, Boże, to jakiś obłęd. Kilka stóp pod ziemią dym, schodzę w dół po schodach, by obrócić pieniądz w pył. Jak wampir po nocach szukam ciągle świeżej krwi, więc nie mów mi, że wiesz, kto tu jest kim. Dziś moje imię to jest Katwa. Znasz mnie, prawda? Moja muza żyje w miastach. Pachniesz jak sztylet z podciętego gardła, lekko skropionego wodą kolonską, wytarty w atłas. Czuję jak wbijasz drog moje plecy, próbując dosięgnąć serca. Gdybym je miał kiedyś, gdybym mógł żałować za grzechy, wybić za błędy, gdyby ktoś kiedyś powiedział, nie idź tędy z nią. Wąskim korytarzem trzymającym za stringi nad zgięciem, pod tatuażem tam, gdzie pływają delfiny. Jej wzrok winny, grymas miny mówiący weź mnie, to jak do spadającej windy ostatnie wejście. Przejście pod prysznic z bokiem, z pięć ściągając buty, stopa o stopę, jej oddech na szyi dłonie, puszczam wodę, jej włosy mokre na moim torsie. To jest obłęd, puszczam wodę, niech się dzieje, co chce, jest cudownie. Obłęd, blasku monet na stu twoje, ja plus obłęd, ej. Obłęd, puszczam wodę, niech się dzieje, co chce, jest cudownie. Czuję twój oddech, oczami po całym ciele krążę, by wylądować w twoim dekolcie. Obłęd, obsesja wypełnia los jej, zapełnia noc, więc pustoszy portfel. Czuję się ciągle jak po filmie Lyncha, moje teksty są chore, musisz przyznać. Obłęd jak blizna, to przez te miejsca, w których bywam, znika cisza, gdy wiesz, że erotyczna bielizna. Zapłacę ten sos, kilka stóp pod ziemią dzisiaj za każdy grosz. Finał, gdy rodzina na szali o mały włos, abym się zabił za nich, dla nich myślami idę w bok gdzieś. Pomóż proszę, gdy diabeł kusi, czy to nonsens, spali się hotel, nie mogę się ruszyć. Myślami na skróty gdzieś ucieka, zostawiłem buty w pokoju, nie czekam, nie chcę się tutaj udusić. I nagle, ostatni raz widzę jej twarzy, jest piękna, to czas głębokiego ukojenia. Mimo że wali się świata, ściany stoją w płomieniach, moja ręka wyciągnięta do jedynego ciepła. Zaraz, zaraz, chwila, moment, jakaś sala. Leżę w pasach, kraty w oknie, taka jazda. Nie kończy się dobrze, po lekach spokojnie śpię i wciąż nie o niej. Obłęd, puszczam wodę, niech się dzieje, co chcę, jest cudownie. Obłęd, blasku monet na stu dwoje, ja plus obłęd, ej. Obłęd, puszczam wodę,